nga ke opoka kikozongera ete asisika waboniyo na ye bamba boye soki nani makite olinga kikolo bao mwasi oyo mabeyo tonto obosani masumu na ndimi pona yo nazalaki emeya moninga na yo Obomi boka marade angana mwasi na yo Mubali na nga ya kala koma moto monene Alila kanga imingi Na kimaka epo na soni Olie kutu yo bongi sanga oko mikosa mote Mote mandoki Oyo tonto oko samba Olingi na telema na pona kumbo na yo Na boteli yo mwana mubali na nga kwa moninga na yo Tonto, tonto, tonto Yo kofi Onimi na nyoka Babino mibali soki okomi kakae tango elemade Misolo ya mwasi ya kwa sukali na monoko Ekomi kobaluka sikatrise bandiko suwa lokola pota Soki naluki na ngalavi ya basikse Okobo sana mabenyo so bandiko salama Oko yemela nga mipai biso Ay mwasi mabeyo papa oko samba Uzala kana nuna mware kone sase toto Na boma libala na wapo na yo toto Eko minga epai na yo Bobo mwani ye Kele gratiti de tonto Kokanisa nenge tozala kina mwasi na yo Nelonga nandako na yo Mwasi alibala Gongo obimaka na ye Nisusu na labamba Otongeli endako na site ya kinkanda Bobo kolo kobana na bino Oke la vie Ma promesse opesanga ebunginze lai bakutu epai na yo na botiteo nazi trouble nalanda ki sikse na yo mawana ngai na mimoni bolole na timi na mipesi kombo Ma promesse opesanga ebunginze lai Makutu epai na yo Na botiteo Nazi trouble Nalanda kisikse na yo Mawana ngai Na mimoni bolole Na nimi Na mipesi kombo Mipesi kere Balingi biso te nazalaki na demase nazivaka na odimba mawalasaki nga zwaki nga pepa ya rosano kasi anyokolaki nga boyete nabanaki na peko sepe na shonsho shamari ya zaka papa bwele ya ya fwankali nga kite na tambola na makolo dokandelo dokandelo consultation mikolo miso na kozongi la kozala bondumba nakindumba na matadye lokola boba isinga komengo nasala ndenge nini epona suwa olingakise nakelela mponani okwama o na bonzemba e lokola obo isinga komengo nasala ndenge nini epona suwa balingakise nakelela mponani okwama o na bonzemba e odimba mama mawala sakinga zwakinga epa ya rotano kasi anyokola kinga boyete yaya fwankalinga kite na tambola na makolo dokandelo consultation mikolo nyonso bana yo vi echange na kozongela kosala kindumba na matadie lokola boboisinga komengo nasala ndenge nini epona suwa balingakise nakelela mponani okwama o na bonzemba e nasala ndenge nini epona suwa balingakise nakelela mponani okwama o na bonzemba e Papa, let